Xeber Uribe Aramburu, bizi ekimenaren eramailea, egunon? Egunon, haupa gaixo. Baionako herriko etxan zaitugu goiz honetan, bizi proiektua aurkezteko, bi hitzetan nola presentatuko zenuke hau gure entzulek ulertzeko gisan? Beno, bizi proiektua azkenean da fibrosis kistikari aurre egiteko, fibrosis kistika duten gaixoeri laguntzeko eta bere familiei laguntzeko ere. Fibrosis kistikoa edo mukoviszidoza, gauza bera baita, nola deskribatzen ahalko litzateke labur-labur? Bueno, fibrosis kistikoa gaixotasun degeneratibo bat da, eta gehien bat bere behirikiak ez dute lanik egiten, orduan behar dute tratamento bortitz bat, eta ez da ere beraien aparato digestiboa pankreasa. Eta hori da, eta gaixotasun horreri aldarrikatzen gabiz proiektu honetan. Beraz, eritasun hori kanpotik ez da ikusten, ez da ageri, organo vital horiek barnetik unkiak dira, zergatik bizi proiektua eraman duzu, zerk unkitzen zaitu zu bereziki, ze harreman duzu azken batean eritasun horrekin? Azkenean nire ilobak dakar gaixotasun hori, eta hortik guk 18 urteko borroka daramagu egunerokotasunean. Esan duzun bezala zuk zelan gaixotasun ikustezina eta ziurgabea da, eta behar duten zaintza berezia da. Horrek eraman dia proiektu hau egitera eta ekimenaren hau egitera. Mil esker Xeber Uribe Aramburu eta orduan ekimen on. Eskerrik asko zueri eta dena ondo joaten zaigun. Jean-Marc Abadia, egunon. Egunon. Oraintxe bizi proiektua aurkeztua izan da eta zuek herriko etxe gisa ongi etorria egin diozue. Eta normala da, hau da proiektu poi bat, eta astapenetik sustengatzen dugu, Bruxelletik ondarorat, eta Baionan etapa bat izanen da, ordean hor izanen gira txalotzeko eta sustengatzeko. Baionarat ailatuko da beraz agorrilaren 6an, eta agorrilaren 6an atxaldeko 3ak inguru aipatu baitute hor prentsaintzinekoan, hor, herriko etxeak bortak zabaltzabalik izanen ditu? Uste dut pestatik ino bat antoratuko dugu, untsa errezebitzeko eta txalotzeko, eta uste dut ere dei bat eginen dugu hor zatozte hor bizikletarekin etapa egiteko landesetik Baionarat. Mil esker Jean-Marc, hemen atxeman ditugu ere bai Katialin Elizalde kolegioko ikasleak, ikusi zaituztegu prentsa intzinekoan, zendako sustengatzen duzue bizi proiektua? Elena etorri zen kolegiora urte hasieran eta esplikatu zigun bere iritasuna, eta hainitzun kitu gintuen eta gogoa eman zigun ikusteko zer zen bereziki. Zuek, eman duzue aupa Elene, ikusten zen bazenutela pankarta bat, horra txiki duzuena, banderola bat. Beraz, ezagutu duzue Elene, eta nola harrapatuak izan zaizte, ezagutzen zinuten eritasun hori lehenagotik? Ni ez nuen ezagutzen eritasun hau, eta etorri zelarik, biziki unkitua izan naiz, ez da erremedioa initz behar zituen hartu eta zaila da beretzat. Mil esker eta ongi segi! Mil esker! Elena Surio Arburua, prentsaintzinekoan atxeman zaitugu, zuk dituzu ekarri beraz Katalina Elizalde kolegioko ikasleak eta iniziatiba zuk duzu bultzatu. Elene gomitatu ginen badugu Euskaraz Bizitaldea kolegioan eta hilabetero lantzen dugu ara eskualerriko lurralde bat. Beraz, abenduan Bizkaia landu ginuen eta aldierok hartzen dugu gomita bat. Eta hartan gomitatu ginitun Elene, bere eritasuna eta mintzatzeko, eta baita bere gurasoak Arnasa elkartean baitire eta Arnasa elkarte horren berri emateko. Mil esker. Ez da zeren.